درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نہ رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، اللہ اللہ، عیب میرے نہ کھول عیب میرے نہ کھول محشر میں، اللہ، عیب میرے نہ کھول محشر میں، ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب نہ پوچھ عمل مولا، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب تو آسرا ہم گناہ حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے، لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ عزوجل، دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا، سنتوں بھرا، نیکیوں بھرا مدنی ماحول ہے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے کثیر اسلامی بھائی نیکیوں کی طرف گامزن ہیں. ہر پیر شریف کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے ملنے والے مدنی انعام کے مطابق، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کو ادا کرتے ہوئے کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی سب کو یہ سعادت پانے کی سعادت عطا فرمائے، اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے روزوں کو اللہ تعالی قبول بھی فرمائے، اخلاص نیت بھی عطا فرمائے. اور اسی یعنی روزہ رکھنے والے عاشقین عاشقان رسول کے جھرمٹ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے مل جل کر نہ صرف یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا جہان میں مدنی مراکز میں جامعات المدینہ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں مدنی چینل پر, اگر آپ کو آسانی ہو تو مدنی چینل پر, یا اپنے یہاں جہاں جہاں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے عاشقان رسول کی روزہ داروں کی برکتیں پانے کے لیے اس میں ضرور شرکت کیا کیجیے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے جب بھی کوئی مبلغ دعوت اسلامی درس یا بیان کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آغاز میں ابتدا میں درود و سلام کی فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں, اس کی برکتیں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق بڑھے. ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رضا ہے, ماہ سفر المظفر ہے, اور اس میں ہم امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, درود پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ قصیدہ درود لکھتے ہوئے فرماتے ہیں, ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ, اب ہم سب کو بھی درود پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روزِ جزا تم پہ کروڑوں درود, دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, کم بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کم بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں سلام, تم پہ کروڑوں سلام, تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ ہی دیر بعد یہاں پاکستان میں 17 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو جائے گی, اور 17 سفر المظفر یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے عرس کی تاریخ ہے. وہ کیسی عظیم ماں ہوں گی کہ جس نے ایسی پیاری اپنے بچوں کی تربیت کی کہ جس کا ثمرہ, جس کا نتیجہ ہم امیر اہل سنت کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ ایک نیک صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھی, بڑی نیک اور پرہیزگار تھی, جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی, جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت کی ذات مقدسہ ہے. کچھ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں برکتیں پانے کے لیے، کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. امیر اہل سنت کے تعارف اور تذکرے سے مالا مال کتاب، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تعارف امیر اہل سنت، اس کے صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 صفر المظفر 1398 ہجری میں مادر مشفقہ بھی انتقال فرما گئیں. ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت نے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا، فریاد کی. ان میں سے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. یعنی دیکھیے کہ بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، والد صاحب تو بچپن میں ہی، یعنی امیر اہل سنت کے جب بالکل شیر خارگی کا عالم تھا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ایسے میں شکوہ و شکایت زبان پر لانے کے بجائے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور فریاد کی تو کس کی بارگاہ میں کی، کہ جس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، تکلیف کے وقت میں جب امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد کرے تو کیا ہوتا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. امیر اہل سنت نے بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور استغاثہ چند اشعار پیش کیے، وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. آپ لکھتے ہیں، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درماں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درماں یا رسول اللہ. میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، میں ننا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ، سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشفقہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا شب جمعہ کو انتقال ہوا. الحمدللہ عزوجل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی, یعنی آخری وقت انتقال کے وقت, روح کے نکلنے کے وقت جو زبان پر جاری تھا تو وہ کلمہ طیبہ جاری تھا, استغفار جاری تھا. مزید فرماتے ہیں کہ غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا, جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی, اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں. تیجے والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تقریباً ترو تازہ رہے, جو میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر چڑھائے. یقین جانے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا, کبھی میں گلاب کے پھولوں میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی, نہ ابھی تک سونگھی ہے, بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی. امیر علیہ سنت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے, جس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مہکی مہکی نظر کرم ہو جاتی ہے وہ ظاہری و باطنی خوشبوؤں سے مہکنے لگ جاتا ہے, اور پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مہک اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا پر رب کا کتنا کرم ہے کہ ان کا انتقال کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوا. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو, یعنی کلمہ طیبہ ہو, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والے کہ ان پر کیسا کرم ہے. تو الحمدللہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا, اور مرتے دم تک اللہ کی رحمت سے ہماری زبان سے بھی کلمہ طیبہ جاری ہوگا. اللہ کی رحمت سے امید ہے, ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں. انشاءاللہ امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کے صدقے میں, امیر اہل سنت کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. ہم تو دعا کرتے ہیں نا, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ. خدایا برے خاتمے سے بچانا, خدایا برے

تیری دی ہوئی توفیق سے جو جو نیکیاں کی گئیں یا اللہ سب قبول فرما لے. اس کا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام, تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین, اہل بیت کرام امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین, ہمارے غوث اعظم, ہمارے امام اعظم, ہمارے داتا و خواجہ, ہمارے سیدی اعلی حضرت, اور بالخصوص اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں, قبول فرما لے. الہ العالمین امیر اہل سنت کے والد ماجد, والد مرحوم اور جتنے خاندان سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. الہ العالمین امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی تربت اطہر پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرما. یا اللہ ام اطار کے درجات کو مزید بلند فرما. یا اللہ ام اطار کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ ام اطار کو, یا اللہ ام اطار کی قبر کو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما. الہ العالمین یہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا, استغفار جاری تھا. اے اللہ انہی کا صدقہ, انہی کا واسطہ, یا اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں, جب ہمارا آخری وقت ہو, جب نزعہ کا عالم ہو, تو اے اللہ ہماری زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو, استغفار جاری ہو, تیرے محبوب کی نعتیں ہوں, تیرا ذکر ہو, تیرے محبوب کا ذکر ہو. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا رب العالمین